دیوان او بازی دی زنانو تا معلومی وی پیریانو کی شل و گٹ پکی را کزیگی داغی دا وجه نا دامیاش خلق در نگنی ناپو خلق پدی که دی یری نبار روزی نا او پا خوازمونگ دی یاداش مطابق کدی میاش کی وجه تسوک مرشو یا با معشوم مرشو نو د دروغ با دی خلق داوی جر پیریانو یرولی چابوی چه می پشابانی پا خپلو قتل چی پیریانو دیوانو والی و پنج پی جوڑو دا دی خبرو پا شریعت متوحرہ کی اس قسم ثبوت نشتا بعض علاقو کی دا زنانو دا رواج وی چی کل دا دی میاشتی اخیرنی رزی شی نا آغا بودایگان زنانا جاروگان پلاسو کراوالی او د خپل ذهن مطابق اغی اغا پیریان دیوان بلاگانی دا کورونو نشڑی بازی پا کس پیلنی لگے کئی آغا لگی سپیلنی لگی کی او دا کوٹی پا گوٹنو کی گرزائی او جاروی راغستی چما پیریان دیوان او شل او گوٹ او شڑن دا دی خبرو پا شریعت متوحرہ کی اس قسم ثبوت نشتا دامیاش ندر ندا نس پیرہ دا بلکہ سرنگی دا کال دول اس میاشتی دی نپاغی کی دامی او میاشتا بعض خلق پدی کی دائی و نظریه قائم کردی چیر نبی ریح صلاة السلام بیمار شوی ہو او بیاد دی میاشت پاخر کی غیتا صحت حاصل شوی ہو نووی بز داغ صحت دو وجنا بی بیانو چوری کردی و آخیرات کردی و نمونگم پدغ بنیاد بانی چوری کردی و خیرات کردی گورا خیر خیرات زمونگ استاسو پا شریعت کی منع نده روزانه د شپې او د ورځې دی او سړی خیراتونه کوي غریبانانو ته ټیکال دی ور کوي خو یو خیرات ته خاص وقت مقررول او بیا پاغي کې دا دروغ جوړول چې دا خیرات نبی علیہ السلام کړي او بی بیانو کړي دا په دین باندې افترا او دروغ دی د دې وجنه زمای عزت مندو د دې میاشتې په اخر کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خشوه نو صحت ورتنو حاصل شوه بلکی بیمار شوه بلکی پکم آخر چار شنبا دا بت پورز بانے اور بازی بیدینی حکومتی سطح بانے مناوی گی او سب پوری دا حکومت دا ترتیبو چی پدغی چوٹی ورکے دا خلق و ذہن کم دا راشی جر دا بچ تسوی نو د دې میاشتې په آخر کې نبی علیہ الصلات والسلام ته صحت نو حاصل شوه بلکې د دې میاشتې په آخر کې نبی علیہ السلام بیمار شوه او څومره چې دا میاشت رستو کېده نو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بیماری سیوا شوه ورپسې د میاشت ربیع الاول په ابتدا کې بیا د الله حبیب د دې فانی دار نه رخصت شوه نو دا خبرې هیڅ قسم حقیقت نه لري بل دادے چی پدی کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا بی بیانو دروغ رازی یا سڑے پخپلی والدی مانے دروغ جوڑائی ناغت زمونگ استاسو دی معاشرہ کی نافرمان و عاق ہوئی او کمی مین دی چی زمونگ استاسو قرآن وی چی دامو مین دی زکر دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بیانے ازواج متحرات داد ہر امتی دا پارا مین دی دی قرآن شریف ویلی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغوی بی بیانے دا امت دا پارا مین دی دی پا عزت کے پا احترام کے نو کم طرف لے چھ مونگا دا بے تحقیق خبرہ کو چرا دا دی میاشتی پا آخر کی مونگا زکر چوری کو چھ دا بی بیانو کڑی دا دی خبری ثبوت پا شریعت متوحرہ کی نشتا نو یو خدا دا زان نا خیرات مکررول لی دا زان لاغیل وقت ورکول لی دویم دا دے دا اللہ دا حبیب پا بی بیانو بانے افترا و دروغ دی نو دا پا دین کی دا زان یو زیادہ خبر دا او دا حق ماو تاو بل چال حاصل نده چې هغه د ځان نه عبادتونه او د هغې د پاره اوقات جوړی. بلکې زموږ استاد کامل دین دی، پاغی کې پمونږ او تاسو عبادتونه مقرر دین او د هغې د پاره اوقاتم شریعت مقرر کړي. کم عبادت ته وقت مقرر کړي نو کاغه څوک د وخت نه مخکې او وروستو کوي هغه عبادت قبول او منظور نه دی. او یو عبادت ته الله او د الله رسول وقت نه دی مقرر کړي، هغې د پاره د ځان نه اوقات مقرول دا په شریعت کې زیادت دی. او چا چې په دې شریعت کې د ځان نه څه کمی او زیاتی وکړو نو حدیث پاک د بخاری شریف کې راغلی، ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا الله حبیب فرمایلی من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. دا متفق علی حدیث ته بخاری او مسلم شریف. دا الله حبیب فرمایي چا چې زمونږ په دې دین کې د ځان نه یو عمل رويستو نو دغه عملی مردود دے مقبول نہ دے او رب العالمین پدی بانے ناراض کی. ادیو جن زمائی عزت مندو ددی میاش پاخر کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شو او داغی بیماری سیوا شو وا. دادا انبیاء علیہ الصلات والسلام خصوصیت وی چکل آغی د دنیا نو وفات کی گی نو آغی تا مخ کی خبردارے دا اللہ دا طرف نور کرش. دیو جن دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زندگی آغا مبارک زندگی پاخر حصہ کے دا اللہ دا طرف ندا سے تنبیحات او دا رب العالمین دا طرف ندا سے پیشنگوئی دا اللہ حبیب تا ملاوشوی چی بس اس دا اللہ حبیب دا دنیا نو رخصت دو والے پاغی کی او دامو. بخاری شریف کی راغلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ہر رمضان شریف کی نبی علیہ السلام لس رز اخر عشر چورتوئی اعتکاف بے کول. پا ہر رمضان المبارک کی اخر عشر دا آخرنی لس رز با نبی علیہ السلام پا مسجد نبوی کی اعتکاف کولو. نو کم اخیرنے رمضان چې د الله د حبیبو چې غینه پس دویم رمضان بارکه ای بیا رخصت شو د الله حبیب شل رز اعتکاف کو شل رز اعتکاف کو. دارنگی حدیث کی راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمائی وی په هر رمضان کی به جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام د اسمان نرا کو زیدو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا مبارک مجلس کی بائی سرکے ناستو او یدارسہ القرآن دا اللہ حبیب سربے دا قرآن پاک درس و تدریس کولو. او یدارسہ القرآن مانا محدثین ادا کرے کلب دا اللہ حبیب ناستو جبریل امین علیہ السلام با قرآن لستو او کلب جبریل امین علیہ السلام لستو سید الکائنات باورے دو طول رمضان با پدی کی تیرے دو زکر زندگی ما غی چی یا قرآن وے یا قرآن اورے دین آپ لکھو طول تاوان و نقصان دے یا قرآن ویل یا قرآن پاک اورے دل. نکم اخیرنے رمضان چیو پاغی کی جبریل امین علیہ السلام راغے دو پیری دا اللہ دا حبیب سر قرآن دہراو کو. بی بی تا نبی علیہ السلام فرمائی چی ہر کال جبریل امین علیہ السلام راضی یوزل قرآن پاک منگا وایو دازل دو پیرے ہوئے معلومی گی داد اللہ حبیب وئی چی زمانی اٹھرا نیز دے دا او دام منگا تاسو لخی دا اللہ دا حبیب آغا سیرت طیبا دا آغای آغا سیرت مبارکا چی مرگ لنیز دے کی گی نو عمل بسے واکے مو چی مرگ لنیز دے کی گی نو رو رو بیا کٹ کی گو او اللہ دے رحمو کی کدین ترانی زی کی گنم سو دنیاوی کار مرا پا مخکڑے چرا کار میں بندے نو کد موس پا ذری را کو لاو شو یا دا قرآن دے درس پا ذری را کو لاو شو دین تم منگ پا دے نیت نزدی کی گو چی سم نور مشکلات وی اگا پی حل کول غوڑو دیو جن زمائی ذات مندو سور چی مرگ لا یو رستی را شو نو مرگ لنیزدی شو نو عمل دے رول پکار دی کمول لی پکار. ابیا چری او سڑی پگیرا او سر کی سپینو لگے دل نو بیا دے نور دس پہ انتظار دے الله دې زمونږ ځوانان او مشران په ټول حال رحم وکړي. اکثر زمونږ مشران چې بیا اوزګار شي نو بیا بچو لویلی چې او کټ رااله روډ په غاړه اچوي پیګي په خبره باندې. او بعضی دی علاقه کې خدای ذکرې چې ناستې د پاره پخی دنکاچی کرسۍ جوړی کړي پکار خدا او چې اخیری وخت کې سړی ذکر کړي وي تلاوت یې کړي وي دام مسله ده دا. وایي چپکېدل هم لوی عبادت دی. اس هم نه وی ذکر هم نه کې خدا چا غیبت هم نه کې چپ ناستې دا چپ ناست هم عبادت دی. نو بیا موږ پلارو کو سوکی کینو ادا خواب مشهور خبر ادا وی بائے سڑے بڑاکی کی زور تش خلے لراشی بیا دو کسان جنگول سوکتی جماعت نشی جوڑو لے سوکتی پخپل از مکہ کی کور نشی جوڑو لے بس دادویلی چیز جو اندیم چاہتا بخیر نرسو پخپل از مکہ کی کور تا نپریزی داغ پخپل از مکہ کی جماعت و مدرسی تا نپریزی آ غریب دیتا مجبور شی چی دا وطن نکڑ او تڑی او بل زیل لڑ شی. نو آخر عمر کی زما عزت مندو عبادات دے رول پکار دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دغشان چکل وقت را نزدی شو نو دیر عبادتوں نے نورم سیوا کر او دا داغوی دا وفات علامہ حجت الودا کی نبی علیہ السلام میدان عرفات کی پخپلی اوہب آنے والاڑ مخب قبلہ میدان عرفات کی او جبریل امین علیہ الصلات والسلام وہی راڑا او دا اخیرنے آیات را نازل شو فرمائی اللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ وینن ماستاسو دین مکمل کو بائے صحابہ دی سر جڑلی چی نبی ہر پیغمبر علیہ الصلات والسلام دے او مقصد دا پارا اللہ دنیا ترا لے گی نو چی اللہ وی مقصد پورا شو یوس پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا منگ دا مند نزی اللہ وی الیوم اکملت لکم دینکم نن می در تدین مکمل کو دا وحی غزریا و سلسلہ چی دا آدم علیہ السلام دا دور نشورو شویوا اسمانی قوانین اسمانی احکامات را نازل دل اللہ خپل حبیب خاتم النبیین توی آغا سلسلن اختتام تو رسیدا واتممت علیکم نعمتی او خپل نعمت میں پتا سبانی پورا کو واتممت علیکم نعمتی او دلتا علماء لکلی وی تمام و شے ستا وی دلتا وی دین میں پورا کوئی تمام و شے دیتا وی چی او شے دا سے کامل و مکمل شو چی نپک کمیشتا و نپک زیادہ زائی گی پی گئی پہ خبر بار اللہ الہ پل حبیب دا دنیا نا رخصت کرے چی ورتا وی واتممت علیکم نعمتی تا سکو دو لماو نا تپوسو کئی چی دی اتمام مانا پا لغت کی صدا اتمام دیتا وی دیوشی دا سے حد کمال و انتہا ترسیدل چی آغا نور کمی او زیادی تا محتاج ندے زمونگ دین تمام شوے بالکل دو اصولو پلے حازم تمام نے دو فروعاتو پلے حازم تمام نے ورضویتو لکم الاسلام دینا اللہ وی سوک بس طریقہ جوڑائی سوک بس جوڑائی اے زما بندگانو ما اسلام تاسو دا پار طریقہ او دین خوخ کڑے دے علماء لکلی وی دی آیات مبارکن پس یو اتیا و رضی نبی علیہ السلام پا دنیا کی جوندے و بیا وفات شوئے دے او حجت الودا کی مو فرمائل داغ اشاراتو دا اللہ دا حبیب دا طرف نچی بس دنیا نروانے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وہی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرمی الجمار مالا اللہ حبیب لید میدان منا کے چشیتانا نوشتل نچکل شیاطین نوشتل فوقفا بیاد خلق لودرے دو یو لاکھ دیر ذرا صحابہ کرام تقریباً پہجۃ الوداع کدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرمر گریو میدان منا کی صحابو توئی خضو عنی مناسککم راشی خلقو دا حج احکامات را نزدکی مناسک خاص د حج احکامات تو وي اباد علماء کرام لکلی تمام عبادتونو طریقو تو وي د مست طریقه دا د زکات د روجی د نیوس طریقه د ټولو ته مناسک وي وی مان د عبادت او د حج دا طریقې از دکای فلعلی لا احج بعد عامی هذا کی دیشی دی کال نپز حجن کم او زدر نرخصت شمرا شی د دین طریقی مانز دک یو روایت کے داسے الفاظ امراغلی خوزو عنی مناسککم راشی زمان د دین طریقی ازدکی د حج طریقی ازدکی لعلی لا اراکم بعد عامی هذا کی دیشی دی کال نپز زمان استاس ملاقات نشی دی کال نفس زما استاسو کی دیشی ملاقاتو نشی بیا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حج نا واپس راغلے نگور دا حج میاج ذوالقعدہ وی ذوالقعدہ پسی محرم وی محرم پسی سفر وی دا دی سفر میاج تی پا آخر عشرہ کی نبی علیہ السلام بیمار شوی دا سفر پا آخر عشرہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شوی او اگا بیماریم دا سوا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی نبی علیہ السلام دے او جنازی نہ جنت البقیع نہ واپس راغے دا مدینی منوری دا مشہور قبرستان جنت البقیع چی ورت وئی یو خود مکی مکرمے قبرستان دے گئے تو جنت المعلی وئی دعاڑو کی بزرگن صحابہ کرام دفن دی نیک بخ خلق وی چی اللہ پدے دواڑو قبرستانونو کی د دفن نصیب دا غیو کی زکا مرقات کی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکلی دا اللہ حبیب دا مسئلہ دا ٹول نمخ کی قبر بد چانہ کلاوی گی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے راضی ٹول نمخ کی قبر بد اللہ دا حبیب نہ پرانستیش او قبر کی ب جنتی جوڑا غیتا وروا غندولش نو دا اللہ حبیب وی چیز دا قبر نرا پورتشم نو دا جنت البقی والا بمرا پورتشی دا وزما دے گس طرف تو دری مرقات کی ملا لقاری رحمت اللہ علیہ وی او بیا با پا انتظارم چی مکی والا جنت المعلا والا راشی وی آب زما خی طرف لے نو صحابی وی چی قربان دا بسنگئی مدینی والا با گس طرف تی او جنت المعلا قبرستان والا بخی طرف تی دا اللہ حبیبی اغم المانے دی بیا با جنت المعلا والا خی طرف لی او جنت البقی والا بگس طرف تی او پدا سے حال کے و سید الکائنات میدان دا محشر ترازی میدان دا محشر با دا شام پا دی مبارک از مکہ والی دا شام دا مبارک از مکہ دا با دا میدان محشر نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت البقینا یو جنازین واپس را گئے بی بی فرمائی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فوجدنی وانا اجد صداعا فی راسی وانا اقول وارأسا دا اللہ حبیب وید قبرستان جنت البقینا یو جنازین را گئے نزیو مندم زما پسر بانی بی بی فرمائی دردو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی زما پا سر بانے دردو نماوی وانا اقول وارا سا وائی سر میں خوگی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بل انا واللہ عائشتو وارا سا وے اے عائشی تقوی سر میں خوگی دا اللہ پا ذات میری قسم دا اللہ حبیب وہی زما پا سر کم درد دے او ای بیا ما تا وی ما دور رکی لو متی قبلی فقمت علیکی وکفنت کی وصلیت علیکی ودفنت کی وی ما تا دا اللہ حبیب وی فکر مکا وکمان مخ کی شوی بی بی تا وی نو زبا دی ٹول کفن دفن جنازہ عرص پخپلو لاسوک بی بی نبی علیہ السلام سرا دا خوش تبی اتائی خبری ہو کہ اللہ حبیبا واللہ لکا انی بکا لو فعلت ذالک لقد رجعت الى بیتی فعرست فیہ ببعد نسائک ویلا الله حبیب و سما دفن کې بیا ورازه او پکور کې خپلو بیا نو سره خوش طبيعتي وکه فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب تبسم کو او دا تکلیف دا الله دا حبیب شروع د دې سفر په اخر ایسکی بیماری شروع شو او البداية والنهاية کی حافظ ابن کثیر رحم اللہ ذکر کری چې دا بیماری شروع شوی و په دغه شپه د الله د حبیب دا غی یوین زوا ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیماری دا غی پکور کې شروع شو او بیا بیماری سخت شوی و پکور د ام المؤمنین میمونی رضی اللہ تعالی عنہ پکور کې دا الله د حبیب په بیبیانو کې د میمونه رضی الله تعالی عنہ ځکه دا الله حبیب چې دنیا نو رخصتې دو نو نه بیبیانې دا غي په نکاح کې وي دې نه مخکیم بیبیانې تیرې شوې خدا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د نه بیبیانو نه د دنیا نو رخصت شوې نو دا بیماری سیوا شوې و د چا په کور کې د حضرت میمونی رضی الله تعالی عنہ په کور کې علماء لیکلي دا الله د حبیب بی بی وا واجب شانو دے مکی مکرمه سرا طریق الحجرت لاکم چ حجیان کی اس مدینی طیبه تز مخکلار د بدر وا نو حاجیان بد مکی مکرمه نا د بدر فلار بانی مدینی منوره تتل دا اوسنه لار اغه د چاغه حکومت کوشش کړي چې سید الکائنات د مکی نه مدینی منوره ته په کومه لار هجرت کړو دی ته وی طریق الحجرت دا د سید الکائنات د هجرت هغه مبارک لارو نو لسمی له تقریبا مکی سره یو زید هغه ته مقام صرف وای د غزه کی د دی بی بی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره نکاح شوی او بیا د الله شان لګور د الله د حبیب د وفات نه پس دغه بی بی مکی مکرمه تر اغلی وا حج تا یا عمره تا نو په دغه غزه کی وفات شوی او دغه مقام صرف کی هغه دفن نو دا بیماری د دې پکور کې سیوا شوی و او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د بیماری په دوران کې حدیث کې راغلی انس رضی الله عنه راغ او په منبر کې ناستو و یغینا پس می بیا په منبر نه لیدو دا اخیرنۍ ناستو په منبر باندې دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سوا اخیرنۍ ناستو په منبر باندې سر مبارکی په یو کپڑا تړلې او هغه کپڑا د الله حبیب بسر مبارک ډیر غړولو نو د تیل و سرات په هغه کپڑے ښکارېدل خلق د منبر نګیر چاپیر ناست خلق د منبر نګیر چاپیر ناست نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل ان عبد من عباد الله خیر بین الدنیا و بین ما عند الله فاختار العبد ما عند الله فبكى ابو بكر فعجبنا لبكائه وقال بابي وامي نفديك بابائنا وامهاتنا وانفسنا واموالنا نبی علیہ السلام په منبر کې ناستو خبر باندې ارسوک نه پوي وی یو بنده دے اللہ ور تا اختیار ور کو چی دنیا کے پاتے کیے گیا او کا آخرت کی نا بندہ ہوئے چی اللہ زمان دا فانی دنیا نہ دخوا زدی کے پاتے کیے دل نہ غواڑا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا جڑا شو چی دا خبر دا اللہ دا حبیب وار دا وی مور و پلار مدر نہ قربان شا مالو نہ مدر نہ قربان شا نفسو نہ مدر نہ قربان شا نبائے صحابوی منگا تعجب کو جیرا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب وی اللہ او بندت اختیار ور کو دے پی جاڑی وی رستو پتو لگی دا آغا بندت اختیار ور تا ملا آغا سو کو امام الانبیاء سید المرسلین اللہ ور تا حبیب دنیا کی پاتی کی دے دم رڈے رشوا چی بیاد اللہ حبیب مستن شراواتے نو بیبیانو ته وی یو ځلې وی خلق سکه وی د الله حبیب د موس په انتظار دي وی ابو بکر رضی الله عنه ته حکم کوي چې غدي موزو کی زکہ خلیفہ بلا فصل سوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا صحیح قول مطابق دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا حیات مبارکہ کی ولس منزون دے امت تادا کر دا شلو قول مراغلے البدائی کی نقل کرے خدا دا ولس و قول دیر مضبوط تھے دا اللہ حبیب لا پا دنیا کے موجود و بیماری حالت کے پروتو ولس منزونے دا اللہ دا حبیب دا مسلے دا پاسا امت تادا کر دغه دوران کې عزل عمر رضی اللہ عنہ خلکو مخ کې کړو خدا اللہ د نبی حبیب شان تو غور عمر رضی اللہ عنہ مخ کې کو نبی علیہ السلام دا سے پرده اوچا تکا چې وی قتل په مسلمانې عمر رضی اللہ عنہ ولاړ سمر لوی عظیم شخصیت ته دا اللہ حبیب وای ندی مناسب هغه قوم لرا چې ابو بکر موجود دی او بل څوک امامت کوي وی گئی په خبره عمر رضی اللہ عنہ را رستو شو د مسلمان او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روان دي دا اللہ حبیب سے پردہ اوچت دا غی حجرہ مبارک مسجد نبوی سر نزدې وا لکه دی دیوار نه پردہ اوچت کې دا جمعہ ټول ښکاری خلق عمر رضی اللہ عنہ مخ کې کړه نبی علیہ السلام ندی مناسب قوم لرا ابو بکر موجود دی او بر سو کې ما بتی کړي دا غی خلافت طرف ته اشاره وا چل اللہ یو شان ور کړی ناغه سو زما عزت مند ختمولې شي د وفات نمخ کی نبی علیہ الصلات والسلام مسجد نبوی تدا سے دخل کو کڑکئی ہوئی پاغی بان باسانی طریقی سر مزل راتل نو د وفات نلغنتی مخ کی ہوئی ویداٹو لی کڑکئی بندی کشت مگر ابو بکر دخفل کڑکئی نبندی رضی اللہ تعالی عنہ طول خلق بندی کی اسم اللہ دے منگو تاسو حرمین شریفین تفوزی زور مسجد نبوی کی چکل قبلی طرف تا ادری گی دی خی طرف تا برے لکلی دی وی هادا موضع خوخت ابی بکر رضی اللہ تعالی نو دادا ابو بکر صدیق رضی اللہ نو داغا داغا کڑکی او دروازے زید اللہ حبیبی ٹول بند دی کئی خودے بنا بند دی واللس منزونے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بیمار آئی کیوں کری تا سے حالاتو کم دا اللہ حبیب رووتو چکل بدن کے لکس پکوالے منتے روایاتو کی راغلی او پلے لاس پا عباس رضی اللہ عنہ چولے او چترے او بل پلے لاس چولے او پالی رضی اللہ تعالی عنہ پسے خفی مبارک اور پسے راخ کیش او دا اللہ حبیب جماعت ترا ہستے شو دی بیماری کی پناستی منزونم کڑی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی پناست بانے امامتی ور کڑے پناست بانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امامتی ور کڑے او بیا وقتاً پا وقتاً بیماری زیادہ دا نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلوی اینا انا غدن اینا انا عدن یریدو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دا حبیب انصاف و عدل لوگو را دا بیماری رضیم نمبر پا نمبر دا بیبیانو پا کور کی تیرو لی بیماری کیم دا ہری بیبی پا کور کے نمبر بتیرے دو وچہ دا بیماری سخت شنو وی فرمائل اینا انا غدن وی سباب از کمزیم سباب کمزیم دا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ دا کور اغا نمبر مطالبے کول طولی بیبیان پوہ شوی چہ دا اللہ دا حبیب تمنا خدا دا چہ دا خیرہ نئی رضی دنیا دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ پا کور کی تیرے کی طول اجازت ورکو طول اجازت او اللہ چک برا نسے تقدیر کے لیے کلی آغا اسباب جوڑے برا ندا لی کلی چی دا اللہ حبیب مسئلہ دا دے چی دا اللہ پیغمبر کم زے کے وفات کی دو آغا زے کے با دفن کی دو ندم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ کورتا اللہ راو طول بی بیانو اجازت کو چی حبیب زمونگ دے طرف نے اجازت تے دا دے بیماری او دے دنیا دا آخر سو رضی تاسو د ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنہا په کور کې تیرې کړي او موطا د امام مالک رحم الله کې راغلی بی بی خوب لیدلې لال الله حبیب او دا ټول ژوندي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنہا وای زه خوب وینم او د نیکانو خلکو خوب مجیب خوب چې زما په دې کور کې د سوار لسمې دریس پګمای نمبر په نمبر را کوزې شو او بس ډوبې شو پکې سوال لسم سپگمئی رالا دما دے کور کی ڈوبا شو بیا اور پسی بلا رالا بیا بلا رالا وی ما دے خوب دے تعبیر تپوس دخپل والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوک وی ما ته وی بچی استاوی خوب وخلا نشته دی تعبیر للا وخ پاته نو ای کله چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم وفات شو زما په دې کور کې دفن کړي شو نو ماتمی والے سی بی چې بچی دا پاغ دریو سپګمو کې او سپګمې دا پټولو کې غورا اور پسې د سپګمې پاتې دی غسوک دی سیدنا ابوبکر صدیق او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا شان اللہ دی بی بی تور کړه نو د بیمارۍ رزه ټول د دې په کور کې تیرې شو ځکه الله حبیب چې کله وفات شو نو صحابه کرام مبارک دا مسله اختلافی او معتاد امام مالک رحم الله کې راغلی چې نبی علیہ السلام کمزه کې دفن چاوے جنت البقی چاوے مکہ مکرمہ بازے پکی مشورہ پیش کشی بیت المقدس تبے اڑو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناس تو غی مادا اللہ دا حبیب ناوری دلی چے نبی کمزے وفات شی اغزے کی دفن کولیش نو دغا حجر مبارک کی دا غی نروح او وفات راغلے و دغی کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دفن کولیش خو بیماری دی وقت پا وقت زمائی عزت مندو سیوا کی دا دا چې کوم عام معاشره کی دي او دا رسم و رواج والے چې کوم چوری کوي او بیا وای چر پدی کی دا الله حبیب خوشوي او نه خوشوي نو دا بیماری وا او البدایه والنهایه کې لیکلي دیار لسرزی بیماری وا دا د لسم یا د لسم د دې میاشت نه یا د نل لسم د دې میاشت نه شروع شوی وا او یو ورځ نه بل ورځ بیماری دا تکلیف جوړه ده دا چې کوم مشهور ده چې اخیره چهارشنبه او د بت پرز باندې الله حبیب ته صحت ملاو شو بیبیانو چوریو کا دا زما عزت مندو سه خبره ور دانه تاسو چې خیر خیرات کوي نو روزانه کوي مازه نه اپو هدا وای کنه غرض هم تیر شل جره خیر خیرات نه مونږ نه کوي خیر خیرات نه سګنه مونږ نه کوي اب مولی صاحب خبر مدر لکڑی یا مولی صاحب لچاوی خیر خیرات نہ مانی اگر تو استاد دیکھ دان غری نہ منکلے لڑکڑے چن ب پخے پی گئی خبر با تب یوزلی او کسی خیرات نہ مانی میں تو خیرات کے نو روزانہ دی طالبان و لراڑا کنا او یا تو ساتھ من خیرات نہ کم تو چویز خیرات کم روزانہ تو چاہ دلا سے نہیں بولے رسم و رواج کو خیرات بھی نہ یو سڑے چوری کئی او خ مثال پتو روٹی دا او پسوچو غړو کی چوری کای دا پاسه پی خواګه او چینی او غبینه چي نو کم مسلمان بدا سے عقل مندی چا بدی ته عیب دار وای سوک بوله وی لیش خو خبره پدې کی دا چې دا خلق چوری کای دا د دین یوې سګنی او دا وای چې دا الله حبیب خوشو او بیبیانو چوری کړو زموږ ټول د دین فتاوی لیکلی فتاوی حقانیه مصاب شوی دارلو می اکوڑا خټک ناغی کم لیکلی چې بی بیانو چوری نو وکڑے او دا آخر چار شمبا او بود چی خلق یادی پا دی بیماری سیوا شوی او دا یهود خوشحالی کرے و بازی کتابونو لیکلی نو کدی یهود دا تابداری دا وجنی او سڑے خوشحالی کرے نو آخو کفر و بیدی نی دا زکر دا مسئلہ دا پیغمبر پا تکلیف خوشحالی دل دا پیغمبر وفات غختل دی بانے سڑے دا اسلام دا دائری نوزی یہودیان خو پدی خوشحال ہو جی دا اللہ حبیب دا دنیا نہ روان دے نو دا یہود اکڑے وا دا مسلمانانو نو اکڑے دی وجنا خپل زنانا زما عزت مندو پویول پکار دی چی دا چوری بیبیانو نو اکڑے دا خوشحالی یہود اکڑے وا او دا کم فرضی خبر چی مون جوڑ اکڑے چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری پدی کی خشوی وا دا دیس ثبوت نشتا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سوا دا زما عزت مندو پدی کی سیوا شوی وا بیماری پدی کی سیوا شو ہوا او وقتن پا وقتن دا بیماری سیوا کی دا او دا بیماری رضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ پکور کی تیرے کڑے او دی بیماری دوران کی دا اللہ حبیب دیر وصیتو نہ کڑی بی بی فرمائی دا اللہ حبیب بیمارو مسلم شریف صحیح ہے نو روایات تو کراغلی ویدی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا را دا اللہ دا حبیب عیادت او تپوستا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ویدا سرا روانوا چہ دا آغیت لل دا اللہ دا حبیب دا تلو نظر برختانو پی گئی بہور با بی بی ویدا سرا روانوا تاب ہوئی چہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را روان نو چکل را لدى اللہ حبیب ورطوئی مرحبا بی ابنتی فا اقعدها عن یمینه نو الله حبیب ورته مرحبا دی زما په لور، ځکه الله حبیب چې دنیا نو رخصتې دو نور ټول اولاد ته مخ کې لاړو، صرف دا یو فاطمه رضی الله تعالی عنها پاتې وا چې دی د خپل والد او د بابا جی غمونه تکلیفونه دا غي د جدایي غ صدمه برداشت کړي. نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ځان سره کینو لا پټه غونتی او خبره ولا وکنو دی او جړ بے ورته پټه او خبره وکنو دا په تبسم شوی خاند. نو بی بی فرمای ماته تپوسو کو چې دا تا ل نبی علیہ السلام سره پټوي یو ځل در لپټه خبره وکنو ته په جړاش او بے در لپټه خبره وکا نو تا تبسم کو دی ثوی ګور صحیح اولاد اور ثوی وزد الله د حبیب پټ راز فاش کوم نه. بیا چې الله حبیب د دنیا نه کله رخصت شو نو بیا ور نبی بي تپوس کوي چې د مور والی کم حق دے داغ حق او رشتہ داری واسطه درکو چې آتا ته نبی علیہ الصلات والسلام سویلی ما ته خبر راکې وی خوس خدای الله حبیب دنیا نه لاړو دراز پاش کې دو خبره پاتې نشو وی ما ته الله حبیب صلی الله علیه وسلم پټ غونتی وی چې جبرئیل امین علیہ السلام به ما سره هر کال پر رمضان کې یو ځل قران وی او دا ځلې دو پیری ویلې ولا ارا ذلک الا لاقتراب اجلی وی ما تنور سنخ کاری خو نیٹا بچے زمارا نزد شوی دا فتق اللہ واسبری فنعم الصلف انا لکی نو کزو وفات شم بچے دا اللہ نو یری گا و صبرو کا اگر خفکی گا ما زدیر خطا لمخ کی لڑے وی چان مخ کی کسوک زی اور تا پا انتظار دے دے جنت پا خوشحالو کی فنعم الصلف انا لکی زدیر خمشرم چتا لمخ کی لڑے او ستا پا انتظار بے نو بی بی فرمائی ما او جڑل وی بے ما تا پٹ گنتی ہوئی وی تا پدی خوشحالنی ان تکونی سیدت نساء المومنین او سیدت نساء هذه الامہ وی تولی خفکی گی پدی خوشحالنی چی پورز دا قیامت با تا دا تمام جنتیانو والو بی بیانو سردار ہے فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تا ہوئی نو ما پدی بانے تبسم کو یو روایت کی دام راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی پدویم زل چدی تبسم کړه او روایت کی دار راغلی دا اللہ حبیب ورته پریشان کی گما زما په اهل عیال او خاندان کی د ټول نمخ کی بچ ما سره ملاویږي نو تب ملاوی اے ګور دادا سی نیمګړه دنیا وا او دا الله والو ته داسې زړه تورو چې حضرت فاطمی خدا الله د حبیب په وفات جوړل خو پدیو خاندل چې ټولو نمخ کې وزه درځم پویږي په خبره باندې دا اسی نیمګړی او فانی دنیا وی ماته وی بچې خفه کیګه ما نه پس بد ټولو نمخ کې تما سره ملاوي ټولو نمخ کې به ما سره ملاوي او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا د دې بیبي خصوصیت ته چې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په جولای کې د الله د حبیب روح سکړه پرواز کړ او دا اللہ دا حبیب دا مسواک سر ډیر محبت او مینا وا بی بی فرمائی وی زما او دا نبی علیہ السلام اغا لار مبارک اللہ پا آخر کی رائے اوزے کی نبی علیہ السلام دا بیماری پا دوران کیو وی دی که دا مارور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ مارا آگے اللہ اس کی ورس رسو مسواک نو دا اللہ حبیب مسواک تاو قتل نو امارت دا اللہ حبیب دا مسواک را دل رئی نو حالت نازک تی دا اللہ حبیب سر مبارک خضول چیاو نو امام مسواک را واغستو خو مسواک کلکو نو ما ورته وی چې قربان نرم کم خلکی نو الله حبیب سر و خزول چاو نرم کی نو امام په خلک نرم کو بیا می سید الکائنات تور کو ناغی مسواک والو بے ما ترا کو نو ادا غی دا غلاړو ډک مسواک بیا ما په خلک والو وای دا الله شان ته ګورا زما و زما د حبیب غلاړ الله په اخر کې مسکی یوځي نو د دې په کور کې د دې په جولای کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم وفات شو د دې بیبي غونتی مقام د بل چانشت بيګي خبر او دغه شيغان او روافض سم ربت چې ام المؤمنین ته ګوري دور بل چاته نه ګوري بيګي خبر با سم ربت چې ام المؤمنین ته ګوري نو دور ربت بل چاله نه ګوري دغه عمر زمون مجلس عمل وال اسلام راوستو چ اغه دشمنان ځان سره رايو زیکل سوق چم المؤمنین تسبق ګوري پیګه خبر بار اسی سوچ کوي زما عزت مند سبب میدان د محشر کې ولاړ یو که سبب بیبی دا وای چې خا تاسو زما د دشمنانو سره اتحاد کول پيږي په خبر باندې زکا دای کتابونه ډک دي دا غصبو کو سپور او د کفري کلماتونه چې غید ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها پسې سوای ادي وجن علماء لیکلي وای چا چې بیزتی کړی نه الله انتقام اخلي یاد ساتي زما استاد او کافر مظلوم بدلا الله نه پریزي نو دا الله دا حبیب دا ام المؤمنین بدلا څنګه پریزي دی وجن تاسو ګورئ ذلیلی طریقې سر رسوا کی دا غیغه تاریخ غد ویلو نه دی دا د ام المؤمنین غازار پای لگے دلے او غ پردا او الله دا غین ارسو چتکڑی ذکر الله د پیغمبر کلام دی او د رب العالمین حدیث قدسی دی وای من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب دا سچ ور سره کی او سمره د شرمندگی واقعات تاسو اوری دات د الله د خپل حبیب دی عزت غ بدلی علی الله حبیب عزت غ بدلی تی الله علی پدی ترتیب بانی د پیر پورز باندې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم دا د دنیا نه رخصت شویل. البدایه کې حافظ ابن کثیر رحم الله فرمایلی چې د پیر رضوا او د پیر دا ورځ داسې مبارک ورځ ده چې په دې کې ډیر کارونه شوی. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د پیر پرس پیدا شوی. د پیر پورز باندې هغه د دنیا نه رخصت شوی دی. د پیر پرز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغمبری ملا ہوا. البدایہ والنہایہ کی لکھی د پیر پرز باندې اللہ حبیب ہجرت د مکینہ شروع کړ. مدینی منورې تړم بنای رز چې ورو رسید وغه د پیر رز وا. نو د پیر پرز د اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوه دی. د پیر پرز باندې د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا نه څه شوه رخصتی شوه. او وہی اللہ باز داس دوستان جوڑ کی چی عجیب شان ہوئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ وہی دے پیر پرز وفات تھے. دا اللہ حبیب دے درش پہ تو کالو پہ عمر کی دنیا نے لاڑ دے. دا ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر ہم درش پہ تو کالو. روایات تو کراغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار روزے سر سر ناستا ما ته وی چې بچی نن د سرز ده ما ورته د پیر رز ده. وی دا الله حبیب په کوم رز وفات شو ما وی د پیر پرز. وی زو مې ساتم چې ما ته بم نن وفات ملاوی د پیر پرز باندې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه سشو د پیر پرز ای تم وفات ملاو شو. د زما عزت مندو دی ترتیب سره د دې میاشتې په اخر کې بیماری سی واشوي او بیا چې ربیع الاول شروع شو نو د دې دویم یادرم تاریخ باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فانی دار نه د الله نعمتونو جنت خوشاله تلاړ دي. دې اخیره میاش کی الله حبیب بیماری نه خشوی وا نو په دې نیت پیر رز دا. وی دا اللہ حبیب پکم رز وفات شو ما وی دا پیر پرز. وی زو میں ساتم چی ما تب امنن وفات ملاوی دا پیر پرز بانے سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سشو دا پیر پرز ای تم وفات ملاو شو. لزمائی ذات مندو دی ترتیب سر دا دی میاشت پاخر کی بیماری سیوا شوی او بیا چی ربیع الاول شروع شو نو دا دی دویم یا دریم تاریخ بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دی فانی دار نا د اللہ نعمتونو جنت خوشالو تلاڑ دی. دی اخیر میاش کی اللہ حبیب بیماری نہ خشوی وا نو پدی نیت دا چوری موری او دا سیزونه نه دی پکار. دا کچری دین و نو صحابه کرامو بکڑے وے. دا کچری دین و بی بیانو بکڑے وے. دا کم چمو وای چ بی بیانو کڑے نو دا طریقہ د شریعت متطہرہ نہ دیم دا چ دا میاش منگو تاسو زما عزت مند سپیرو نہ کڑو. دی علاقی کی بعض علاقوں کے دا رواج دے چی اغای دا دی میاشت پا اخیر چار شنبہ بانے سوک چوری کئی او یو ورس رہے او سیوائی رسم دا دے چی فی کس یو یو چرک زبہ کئی او دا سوی وی بس دا چرک مدد دا سر علال کو اوس به یو کال پوری د پدی طریقې حفاظت کی ویګی خبر وا زموږ استاد سے حفاظت کو ان کے سوک دے زموږ استادو د مصائب نا حفاظت کو ان کے سوک دے دا عقیدہ زمای عزتمندو غلط دا دی علاقے کی او بیا چې زنانه او شیخ واڑی نو بیا به چا اختیار دای چا به منی کی باقاعده اډر نارینه له ملاوشي چې لس کسان دی او لس چرغان براړې نا غریب بیا د کوروزی او یا بلس چرغان راړې پیګې په خبره باندې دی وجنه دی رسومات او رواجونو کې د زنانو په سیمو تاسو لتل نه دی پکار الله وای الرجال قوامون علی النساء الله سړی په زنانو حاکمان جوړ کړی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو مشر دی هر چانه به د خپل کور ته پوس کیږي روزانه کدی وسوینو ګډان را لاوا او خړای پیګی په خبره باندې قیمتی قیمتی خوراکونه کوا خو په دغه ورځ چرګان لالو خو په دې نیت چې دا د دین یو ویسه غنی په دغه ورځ چوری کول دا د دین یو ویسه غنی او بیا دا ور سره غلطه عقیده چې بس اوس د دې ورځې نه تر بل کال پورې به د دې چرګ د وینې تویولو په سبب د دسوی د دې حفاظت پکی ادا زموږ غلط یقیني باز خلک ګډوالی نو مخې له گاډې والی نو مخې له لګټ ذبح کی وای وی نه ولا توی کړي کنه یعنی دا اوس د دین ځوانو رسمونه دي د مای عزت پند دا د غلطو خلکو رسمونه دي خیر خیرات په شریعت کې بند نه خو غیلا وقت مکررول دا د ځان نه زما عزت مندو یو شریعت جوړول دي د خیر او د شر مالک سوک دي زموږ استادو د خیر او د شر مالک سوک دي دا پدی باندې نه کی چې تا چرګ ذبح کو نو دا غي د وجنه بو استاد بچی او د خاون او د دې نارینه او تر بل کال پورې حفاظت کیږي او زنانه خو سوک پس کی صاحبای نو دا غي د طرف نه چرګ مرنه حلاله پیږي په خبره باندې زنانو په پیدایش مبارکی نشتا میراث کې برخه نشتا او اس ول باز شیخانو یو مسله رئیستی یو لاکھ او 50 لاکھ پیوالی وای دا پی لگو پی گئی په خبره باندې دا پی وای زه لگو نو دا غی د طرف نه چرګانم نه ذبح کای یعنی دا غی جون من مانی سکار نشتا خود ناری چې کور کې سمره ناری نه دی نو د سفر په اخر میاش کې بدای د طرف نه یو چرګ ذبح کی چې بس دا به اوس حفاظت کوي اعلان کې خیر ورکول والا شر ورکول والا سوک دے دا خیر او دا شر مالک الله دے چال الله رب العزت مرگ راولی نو اغا مرگ سوک رستو کول نش او چان الله رب العزت مرگ رستو کی نو اغا تسوک مرگ راوستے نش دی یوسف علیہ السلام رونو اتفاق کرو چی یوسف علیہ السلام لتکلیف رسو لیکن نوشل سو واللہ غالب علی امری سچ دا اللہ خو خواغوشو یو ویختتے والا تکلیف نرسول یو ویختته ورله تکلیف نو رسول دیو جن د خیر او د شر مالک سوک دی دا په چرګان او په نظر او منخت او په یو لسمت د تکلیف نه بچ کی تکلیف بچ کولو والا ذات د الله رب العزت دی کله چې الله سوک نه بچ کی اغام بیا له مسلم نشي بچ کوله د حضرت ابراهیم علیه السلام والد ناغی الله ته جړل جړل جړل لیکن دا غی جڑا او فریاد چې کله دا غ خپل تقدیر او شقاوت په تقدیر کې لیکل او دا غ تکلیف غنل شو حضرت نوح علیہ السلام خپل بچی دا عذاب نه بچ کړی شو دیو جن دا نظریه باندې دا کارونه زما عزت مندو غلط دي دا صحابه کرامو ندی کړی دا د دینی سند ورنه محبت پای کی سمره پای کی دومره محبت دا الله د حبیب د وفات سره چې دا غي مونږ او تاسو د سر خیال کې مو خبره نشی راتله د نبی علیہ السلام د وفات نه پد صحابه مختلف حالتونه جوړ شو اے عمر رضی الله عنه باندې غم دومره جذبه وکا چی توره را واغستا وی که کم نارینا و زنانا وی چی نبی علیہ السلام وفات تے سر بتے پرے کو دا یر شاغگ نشکولے دا دا غم اغا حالات توره دا تی کی نبار ریستے وا او دا غشانی نیولے وی که چاوی چی نبی علیہ السلام وفات تے زب قتلو ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نو بخاری شریف روایت کی راغلی مقام سنح مدینہ منورہ کی اوزیو ایت خبرو رسیدو چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ راغے نیغ وردن نشو دا اللہ پا حبیب مانے سادر مبارک وڑی دلیو او خکلی کو او بیا بار رووتو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ لوئی کینا لیکن اگر مانے دور و جذبات و زور کرو چی کینا نست او دا یاتونی ہوئی وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دا خطبے ہوئی وی من کانا یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات واور خلکو وی کچا دا اللہ دا حبیب عبادت و بندگی کولا دا اللہ حبیب وفات شو دنیا نہ لاڑ ومن کان یعبد رب محمد فان اللہ حی لا یموت او کچا دا اللہ عبادت و بندگی کولا نو اللہ ہمیشہ باقی دے فنا پہ ناراضی. نو پدی ترتیب سره دومره لوی غم رسیدل. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مبارک راغلی چې ناس به او سوچ به کول کو سوک به تیرې دو پته ورته نه لګی. د دومره محبت باوجود دی وجنه باز علماء لیکلی و د ابوبکر رضی اللہ عنہ وفات د دی وجنه شو. د موطا شارحین هم لیکلی او نور تاریخ کتابونو هم لیکلی چې کله بیمار شو وفات کې دوه اتباع وکړو وې د غم د وجنه د د دن نه یې سټول سمل کې او شوس وځي په گئی خبره. د الله د حبیب غم هغه ټول پزړ کې برداشت کول په گئی خبره. د ابوبکر رضی اللہ عنہ د وفات سبب د نبی علیہ الصلات والسلام د وفات کې دوه غم غ سبب. خدا غی باوجود زما عزت مندو صحابه کرام دا کارونه نکړي چې موږ او تاسو د دین سوکو اجتناب کو سنت طریقې مطابق چې موږ او تاسو مر خیرات کو ناغد یو کو دیو جن موږ او تاسو له خپل حبیب سنت طریقې زما عزت مندو خپلول پکار دی. زموږ او تاسو کامیابی د الله د حبیب په سیرت او صورت خپلولو کې دا. زموږ او تاسو کامیابی پر رسم او رواج په بدعات او په بدینو کې نه ده چې پزان باندې زما عزت مندو موږ او تاسو رحم کو زان بانے منگو تاسو رحم کو. اب ان خود گور سور د فتنو دور رے امت مسلمہ بانے سور دائرہ راتنگا دا تا تاس چگو رے چے دا امت اگا زنانا زان سر بمون تڑی او ناری نا تڑی خدا دا مجبورہ یولوی حال لکن یعنی زنانا دا زان سر بمون تڑی ناری نا مجبور شی دا دا امت دا پریشانی بلکل انتہا دا زمان عزت مند. ادام کتابونو کی راغلی وی کله چې امام مهدی رحمت اللہ علیہ دور را نزدی کیگی نو دغه شان دائرہ با پا امت تنگی گی لار با دا امت نی ہر امتی با پریشان ہے. تاسو گوری دا دین بارکی زمونگ استاسو دا حیاء دا اسلام بارکی زمونگ دا مدارس و دا دین دار خبر بارکی روزانہ سور سور سازشو نکی گی نو داس اوقاتو کی دا خبر سبعید ندا چی ظہورو شن امام مهدی رحمه اللہ او دا امام مهدی رحمه اللہ پس بیا عیسیٰ علیہ السلام را کزی گی عیسیٰ علیہ الصلات والسلام درا کو زیدو نمخ کے بعد دجال سرگندی بیا عیسیٰ علیہ السلام د دجال د قتلول د پار را کو زی دی وجنا د دنیا زما عزت مند و اخر دور دے د فتنو دور دے چ دی کی مونږ تاسو دین ته متوجی شو توبه و باسو خپل شکل اخلاق عادات خیونا دا د شریعت مطابق ظلم نکو چا سر زیاته نکو زما عزت مندو چاله تکلیف نو رسو نن غره دایو مصیبت دمو غو استاد سود اعمال د وجنه پمغ راغله تا پمو چکم ظالمان مسلط تی لدا مسله دا زمو غو استاد سود خپل اعمال وجره کمو توبه وباسو الله رب العزت طرف ته متوجی شو نو د دې ظالمان نو الله رب العزت مونږ او تاسو له سو کی د دې نو الله رب العزت مونږ او تاسو له نجات را کی او کنی نو ور سم سره ور لګ یا به خرابېږي پیږي خبر و تاسو غره وختي میچاله مې دا سيزونه خو سنبال علماء خلق لے گلو سخبا اخبار کی رہی راضی تاسو ایم سنبھالے ہوئی سبا بدر لے دی بیا ہوئی او خپل علاقہ کمیو لوئی کتاب بانے غخت ہوئی کتاب لبوٹ ورکوئی نا کتاب کو قرآن پاکو بیا خوب دا قرآن غنتظان ہم جوڑے کنا دا کتاب پا نم بانے اوٹ غختو چی دی کتاب لوٹ ورکے اس چکر اخبار کے نو دی نامی پوری دا غمولا گیرم وی او خوزو لتحفی ورکے پی گئی پا خبر بانے خانو سبا با آئندہ خلق سوئی دور خوص شرم زمائی عزت مندو پکار دے بعض شیخ خدا سیوی یعنی تخم کو دید پارا لے گلے چتاوی دی کتاب لوٹ ورکے چوستاو دا خزو تصویری و زیرازی و غیل تحفی و حدی ورکے پی گئی پی خبر یو عالم وفات شوی دا غد اخبار دا بعض خبری گو رڈیری نوٹ کول پکاری دا غد شہادت نپس ماتا یو کسو خولے دا دی غیر مقلدین یو عالم او دا پندائی دا شیخ خصوصی شاگردو علامہ زہیر سے دیر مخ کی اغا شہید شوی او یو عالم ذکر کل مدنی یونیورسٹی نہ فارغم وی جنت البقیع کی ولاڑو جنت البقیع کی چکل توسیع شو او قبرستان الوی کو وی جنت البقیع کی ما سره اوزے ولاڑو وی چرز مونږ نصیب بدی کی ویو کنه وی وی گئی خبر وار بس آغا تمنا اللہ پورا کړي وا ناغ دی دے کی شہید شو او لا زخمیو ناغ وخت کی د عرب د بادشاہ زړه کی اللہ واچول وی دے دل ته علاج ددا ولی ور نارب کوئی سے علاج ملاج خون کی بس آغا زیل اورسیدو بس وفات شو جنت البقیع کی دفن شو دا ورے دنیا پا عجائباتو کی وجیب غنت مرگ دے چی شہادت دے پاکستان کی ملاوی گی او دفن دا پارا دے سڑے جنت البقیع ترسی نو داغ دا شہادت نپس داغ اخباری خبر چاخو لے زمان دا وزیر اعظم اچھے ودی ورلوی ما سر ملاقات کی اور لے زمان پا شریعت کی خود سر ملاقات نشتا دا سی خلق اللہ بدا سی مرگ اللہ ولی نور کے پہ گئی پا خبر وی زمان پا شریعت کی دا خود سر ملاقات نشتا بعضی اوس خو پی فخر کوي پدی باندې فخر کوي چې یو زنانه سره ملاقات وشي. بیا هغه بیبی پاتې و نغې نه پس د پنجاب وزیر اعلی والا پیسې ولګي هغه ولا بار ور غرزوري ودا د خاون په ژوندون ستا پیسې سمانه په کار داغه د شهادت نه پس ته مال پیسې راکې پیسې ولا بار ور غرزول. نو داسې خو خلق الله خ خمر ګنو ور کوي خدا چې خلق ول کتاب د پاره ور ورکو چې دا به اسلام څخه خبره کوي او هغه تصویرونه او داسې زونه را دي چته چته سلويختی وي ناغه دې کی چیرې جمی جی تقسیمی کی دای دعا د پاره اخبار کې راشي وای چې څوک شرمای نو اخبار کې فټورا شي کړه ار میه مرګی دا سنبال ک سبب دی وای اسلام جوړو. نو د نورانی په سلويختای کی د مجلس عمل اغه ټول مشران سلويختای دعای کولا او بل طرف لږ شروع شو موږ دیو بندیان یو د فلانه فلانه دیو بندې نه ونه کې اورس کې او په یو سلويختای کی ریجو تقسیمول والے دیو بندې جوړي نو څوک چې حق بیان یا څنګه دیو بنواله نه جوړي. اللہ زمون استاد په حال باندې رحم وکي او زمون ټول معاشره دی الله درست کی د اخرت او د قبر فکر دی الله مونږ ته اوسره پیدا کی او پتو ورته توحید او سنت کیسه ان خوشبو هاوس مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اطرف روز